ولس ذکر کړی دي. هغه اصطلاحات متعلق بفهم الدعوة اغا دیار لستی، فوائد چ متعلق بفهم الآیات تی نو اغا چونتیس تی، سلور دیرش تی. منگا بفهم راتی فلان کیزی تزم ستاز خوخوی نو نمائل تسلح دی بداغی طرز گورم چرا سنگ درس کی نور سنوی بداغی طرز گورم چرا سنگ درس کی. اس دا طالبان طرزو نگوی چه دے پا کم طرز درس کی او دے پا کم طرز درس کی. آغی وقت که چکل منگ با درسون لطن یقیناً منگ با نپن چه ربط القلب ستا ہوئی یا نابس ستا ہوئی او دا اصطلاح دا جباریت ستا ہوئی او دا تنویر ستا ہوئی او دا دعوه سی شی او چکل اوی دعوه نمونگ با یو بلتو قتل یا زلو یا خبر آتا کنا لکه من چرت آوریز یار دا خبری. بارحال مسئله شروع شو دعوه پوز دعوه ذکر کو مثلا مثال دا دعوه او دعوی وضاحت پا دلیل عقلی سرا بیا وضاحت نا پست لگ تنویر با ذکر کما دا اصطلاح دا تنویر با پا دی یو آیت کراش سورة بقرہ 21 نمبر آتو گورا سبحان اللہ یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا دعوه شوا دیشوا رد شرک فی العبادت رد شرک فی الدعا اے خلقو خاص کے عبادت رب خپل لرا خاص کے عبادت کول رب خپل لرا بس دعوه شوا دا یو حکم دی یو مسئلہ دا ولی خاص کو ولی عبادت خاص کو وی الذی خلقکم زکا خاص کہے چگا منعم حقیقی دے پتا سبان دے انعام کو ان کے دے خصوصیت سرا خلقکم چتا سے پیدا کری ہے ولذی من قبلکم مشران ساسو بیاوی اگورا دا غزات تے چپا کمی زمکی تا گرزی دای تالا خورا کردہ اگورا دا غزات تے چپا کم اسمان لاندی گرزی آغی تالو چت کردے دا غمی حربان دے چوری دا برن باران فاخر جا دا غمی حربان دے چوباسی تاسو لرا دار قسم میوجاتو نا خورا کنا میربانی شوان اس بیا نتیجہ دا خو تمنی کنا تا تمنی سا خپل خالقم رب منی عقل سلیمم دلا دستک درکی دا دماغ دلا کرنگی چی ویخ شا ویخ شا ویخ شا پورتا شا غافل خوب دی ولی زنگوی تا چا پیدا کرستا بابا چا پیدا کرے تیشوا دا زمک خم تانه دا پیدا کرد دام چا پیدا کرده دا لوی اسمانم چا ادرو لے دی دا ته چې په کوم سیز باندې ناز کې خوري اسکی او سیاتمند او قوی یې او خسته دا ګور میو خور سره خسته کی او چې ته د ادم را حسین یې دا نعمتونه چا در کړی دي نه سریا انصافدار انصافدار کم سے کم شکر خو ادا کا او که شکر نه ادا شکر په عبادت ته او که شکر نه ادا کې نو کم از کم دشمن کیږي خو مکنه فلا تجلو للہ اندادا شکر ادا کا او کہ شکر نہ ادا کہ نبیا خود دشمنی ور سره مکوا او دشمنی پسدا اے بجال الانداد لہو چاہے سر شریک جوڑ کے برخی دار جوڑ کے ودائی دشمنی دا رزق تم دشمن نہ معاف کرے اللہ مخبل دشمن سنگ معاف کرے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء سبحان اللہ. دا دعوه و دای وضاحت و بدل عقلی محصر خلا دلائل ذکر کو مانا یو یو در تخیمہ خود دلائل لانا ذکر کو مانا یو استلاو لکے تنویر بر دعوه کل کل دعوی بانی دلیلم ذکر شی بیا پائی بان نور وضاحت وی تک سوچ زخرف گرا آیت نمبر 9-10 وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کته دوی نه تپوس کوي چې چا پیدا کړی دی اسمان نو زمکي نو جواب کې وایي لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ دا دلیل عقلی اعترافي دی اے اوس تنویر ته ګوره الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اغزاد جعل لكم الارض مهدا تاسو له زمکه خوره کړی دا تاسو له پیدا کړی دی په دې کلاري چخپل مقاصد ته پیور سي الذي تنویر بر دلیل دی ها دلی مخزه کې اعتراف وکنه نو اعتراف پس تنویر راوي داوا مثال ذکر شو دلیل ذکر شو او صرف د دلیل عقلی محض دایید ایل پار تایید لکھائی دلیل عقلی محض دلیل عقلی محض دیتا وئی چپ دلیل کے داسی مسائل او داسی امور ذکر شی چ عقل سلیم داغی پا منلو بانی مجبور ای اور صاحب دا عقل سلیم داغی نا انکار قطعا نشکاو لے سورة نحل آیت نمبر 3 خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون دل عقلی ماز آیت نمبر 3 پیدا کری دی اسمان النوزم کی لپاد اظہار دا حق اسمان ان وجود نا او دزم کے دا وجود نا سوک انکار نشی کولے بیاوی خلق الانسان من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پیدا کرد انسان دے یو قطرینا پس ناگان دے مقابلہ کہ ان کے اخکار دے انسان دے خپل وجود نے انکار نہیں شکولے تو یہ کہنا بیابل دل لگونا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَا او دا ساوی اللہ پیدا کری دی ساوی خو منی کنا چشتا دے نو تا خو ندی جوڑ کری نو سوک پیدا کن کشتے او اغا اللہ دے او بیا دا اناماتی لکم فیہا دفعن چتاسو دے پارا پا دی کے سامان دا گرمی دو دے او فیدی دی نوری دا پیو دا سور لیں ومنہا تاکلون پا دے طریقے سا سورت را دو گورا اللہ اکبر واللہ الحمد دو اور تین دا بیا دوبارہ بم انشاءاللہ روم دو تینو گورا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر او گورا اسمان تا چه بے دستونی درو لے دے پا برا بیا وسخر الشمس والقمر او گورا دی نورس پو مئتا جتاب کری دی لپار د مفاستا بیا دریم تو گورا هو الذی مد الارض زمکه خورا کری دا وجعل فیها رواسیا نو اخی دی پدی کی دبر نغرونا و انهارا جاری کری دی پا دی که ولی دو بو او بو نمسوک انکار نکی زمکی دا وجود نمسوک انکار نکی او دا غرون نمسوک انکار نکی دا دلائل عقلی ماز دی چا عقل سلیم خاون دا عقل سلیم لا مجبوره کئی دی دی منولو لا او صاحب عقل چی دی دی دی انکار قطعا نشی کولی منی خام خام دا عقلی محضو دویم قسم دا دلیل عقلی ماز اے دلیل الزامی الزامی معنی دا چی خسم ملزم کول پا خسم باندی یو دا سی خبر کول چی دے داغین انکار نشی کولے لکه یو سڑی چی تاور لٹوپے ورکری او بیا ورتوی چې سدی پکاری زبدل در کوما او دی وی نت نراکه زب بل نه غواړم نو تو ورتوی چې دا ستا په دې سر چې دا ټوپه دا دادل چا در کړی او جواب شته چې دا تا نه درا کړی جواب شته چې دا بل چا را کړی دا ملزم کول دی تسلیم ملزم کول دی دلیل عقلی الزامی سورتی انام وګورا چالیس اکتالیس قل ارأيتكم ان آتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة غير الله تدون ان كنتم صادقين وي خبر را کمالا کراشی پتاس بند اللہ عذاب یا راشی قیامت آیا بید اللہ نا تاسو بنور لبرے کی رشتنی پخپل خبرہ دے چکتے بل ایاہ تدون بلکہ خاص اغی یو اللہ لرتا سبلے اخر گرا وطن سونا ما تشرکون دارنگی آیت نمبر دریش پیت دغا سورتو گرا انام دریش پیت قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا او ادویتا سوگ دی چخلاسے در کیتا سلرا دا تکلیفونو دا اچھو دا درابونونا دا بر و بحر دا تکالیف سوگ بچ گئی چه تاسوی بلے پاجزے اور او سرا او تاسوی چه لئن انجانا من حازی لنکونن من الشاکرین او تاسو په وخت د بلنی وای کتاب موږ اخلاص کو دی مصیبت نا موږ به شکر گزار شو دا کار سوک کئ تاسو له سوک بچ کئ دې چپ شو سره کاته اوس دې جواب نه ورکی ٹھیک شو کنه نو جواب الله ينجيكم منها الله خو تاسو له اخلاصي دا الزامی شي کنه الک پا مصیبت کے تو چاہتا چیخی ہوئے دیوز غلش او چاہتا جراو زاری کہے دا پخانی مشرکینو کانا چپو وقت مصیبت پہ یو اللہ رحمت کون چال رحمتت کہے دے غلے دے او سر کتا کر دے اللہ پیغمبر پاک تے تو ورکو ہے دیو تے دیو غلش او اللہ ینجیکم التا خو خود اخلاسی ندلتا وزی سو بل خلاسی تیشوا دیتوی لکی سا دلیل عقلی ماز پسی دلیل عقلی الزامی کل کل بل دلیل دلیل عقلی سکوتی بالکل آئے کہ جواب بالکل موجود نہیں سورۃ یونس گورا سڑے چپ تھے سوئی نہ پانچ گورا او تین اول تین گورا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه اول کے دلائل عقلی معظم دی سکوتی سمانا جواب نشتے دے اس چپتے نہا ہوئی نہ نہ ہوئی بلے دے تو ذالکم اللہ ربکم دا صفتنا او کارنامی دا خود اللہ دی چرب ساسو دے فابدوہ افلا تذکرون دا سہو اللذی جعل الشمس ضیان والقمر نورا وقدروا منازلہ لتعلموا عدد السنین والحساب نور چا روخانہ کرے سپوگمے چا منور کرے ادویر لاری چا مقرر کرے اتاسو حساب کولو چل چا خود لے ندے چپتے تب ہوتے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق بل طریقہ دلیل عقلی س علوی دلیل آگے تو چھپائے کہ امور عظام دبر ذکر بھی بیادا یو ذکر دلیل عقلی اے سفلی لاندی ذکر دی بیا دلیل عقلی جوی دے دریو دے پارا سورت رات اگا تنو گورا چس دے راڑو لو دو اور تین اور چار اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها دا دل عقلی علوی دے او گورا پا برا چدا بیستنو چار اسمان ٹنگ کرے دے او گورا پا برا لپاس او گورا پا برا چدانور چاپ ڈپٹائی لگو لے دے نو او گورا پا برا چس پوگ میں چاپ ڈپٹائی لگو لے دا برا سا او گورا نو بیاوی راشکا تھا اس دیم آیت کی سشا سفلی وواللذی مد الارضا او گورا دا زمکا چا خورا کرے دا رب اغزاتی چی زمکے خورا کرے دا آئی اگدہ کرے دا خورا کرے دا نو دا سیئے چھے لاندے سفلی شا اے اس من وجی سفلی دے من وجی جوی دے وجعل فیہا رواسیا او پا دیمنس کے او گورا دا دنگ دنگ گرونا نو دا چا ادرولی دی دا چا ادرولی دی ہم سفلی شا ہم الوی شا ہم جوی شا او جوی دی پارا مستقل صورت نہ حلو گونا یو کم اتیا نمبر آتے 79 عَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ عَلَمْ يَرَوْا آیا خیال نکی غور نکی إِلَى الطَّيْرِ مَارْغَانُ تَا مُسَخَّرَات تَابِ كَرَشِوِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ پَفِزَاد اسمان مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ندے اسار ان کے دوی لرا درا غرزی دونا مگر صرف یو اللہ دے ان فی ذالک الآیات دے مارغانو پا جو سما کی ٹنگول پا دے کی دلائل دا قدرتی آغا قوم دے پارا چی یقین راوڑی او گر دا مارغان نپا برا چاٹنگ کری ندکتنا چاٹنگ کری پا منس کی علوزی دا چا دا چا اثار کری دی اللہ تیشو کنا دا جوی دی سورت ملک گورا اولم یرو الطیر نولسمات اولم یرو الطیر آیا نوینی دوی مارغانو تا مارغان تا نو گوره فوقهم چه بردی دتا سنا صافات و یقبض خورون کی دوزر و اخپلو اور بندون کی سبحان اللہ صافات و یقبضنا اللہ خورون کی ٹپون کی دخپلو وزرنو اور بندوی اغیلرا ٹپا ٹپم کی کل کل بند کی اور دا سے جاننا وگے جوڑ کی چلے ٹوپ کی داری دی ما یم سکھنا اللہ رحمان اللہ نہ دے اشار ان کے دے مارغان لرا پمیں دسم کیو دسمان مگر فقط رحمان ایشو دا جیویشا جوی مشا الوی مشا سفلی ہو مشا محض مشا الزامی مشا سکوتی مشا اے انفسی اس گورا کت برم نشی کتے پسٹ دانا دا کتم نشی کتے مرض خوگی گی ہے نا جانتا ہو گورا این کی گورا جانتا ہو گورا سورت زاریات ہو گورا زاریات بیس اور اکیس نمبرات سبحان اللہ وفی الارض آیات للموقنین فدزمکا دا اللہ دا قدرت نخی دی لپاد یقین کون کو اس گورا وفی انفسکم استاسو پدے نفسن کے ہم دا اللہ دا قدرت دا دلائل دی اللہ دا قدرت نخی دی ویس او شیس ویس نو شیس ویس گاس نطفہ وا کہنا ہے کہ خوشبو نشتے رہے نا نطفہ وا بیاسم مزیدار جوڑ شوے سرے در تا گوری حیرانی گی او د الله د قدرت دفتر د مجوش نو ګوره دا پوزا حضرت دې پوز تا ګوره په دې کې اډو کې د غوخه د کرپندې خوشبو محسوس شو بدوی راه اے هم د خوشبو تمیز دیو که هم د بدبوی تمیز دیو که دا چا د قدرت نه خدا چې په دې کرپندې کې دا تمیز ماده الله دا چا چولې دا وفي انفسکم پلستر کو تو ګوره دم رکھو دی کہنا او پا دی اس طرح کی کہ درنا دا چاپی رتی سپین دی او پی منز کی تور دی او پا دی تور کی دن یا اس تور دی چاہیتا کسے ہوئی آیتا عربی کی انسان وی انسان بنا رہے انسان وی پا فارسی کی ورطا مردمک وی اس دا وڑی کے ونشے دے وے نکتہ دا نکتہ گا وڑی کے ونشے او دا ٹو پاگی کے دے اور آگے سوری ہوئے دی سیز تو گورا دا منظوراتو تو گورا سمر گورے پکارے وے ندم وڑی کے وندے کتلے وڑا وانی بیٹری کا نا نایتا ایسا وڑی کے وندے اخکاری چاہین لگ وانی غٹے نو لگ زیاد اخکاری او چے خر غٹے نو آگے نورو لیکن دل تو خدا بیٹی ڈیرا واڑا دا سمرا سیزو نہ در تخاری اور جسم انسانی کی داستر کا نہایت نازک دا اور تناز خور کی اور دا پردے نہ خرابی ہم پردے نہ خرابی حالانکہ دستر کی دا پردی عمر نازک سے بلا ڈشتے نا وفیہ انفسے کو ابیا دستر کے تدو گورا دیدی لفاظ حدیث دا پردے راج تو دا سکھائے یک دم داسی سرکی داسی کن استرخ برای بیا پا دی بانی ویخته و درولی دی دا ویخته و درولی دی دل پاسی چطا پکی ما شلال نشی چطا خواه رو پکی لار نشی او ویخته داسی پیدا کری و درولی دی چه نوگدی که نلندی دی داسی کجل قینجیو پس آقا سه نور ویخته پر خلق قینجی من چی واخلی کنا او دا گر دا ویخته شو یاد داد نوگدی که نلندی داد چا دا قدرت تخیلی وفی انفسی کم زان تا خود نیک بخت ہو گورا وفی انفسی کم شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائلو یا سویتا ملار چا پلان کی دیکھ درس ہو کا اما چا علم نے دیکھ کرے سنگا درس ہو کم اے تقریر ہو کا اما خو علم نے دیکھ سنگا تقریر ہو کم بسرد آیت ہو گورا کا ویو فی الارض آیت الموقنین وفی انفسی کم افلا تبصرون فدی تقریر ہو کا خدر دازمکه چا فرق کری پا دازمکه که چه ده ده دریابون چا روان کری او پا دازمکه که ده بوٹی چا پیدا کری فسن چا پیدا کری او میوی چا پیدا کری خوگی تروی ترخی کری چا او رنگونه ده سره و سپین و شنه و زیر داول چا بدل کری که نه؟ سنلوی تقریر ده چه پا ده یو یو بانی خبری که نه او بیاور تو ایم گوره زان تو گوره اگر زما وجود تو گوره اصل می سو او بیا وجود تو گورا لا سنا کی اخپی دا ټولو گورا عجیب گورا جوړو نه دی گریس په کنا چو تل په کنا چو خپل کار کی او د دنیا کارخانی کی چې کم پرځی کنا نای کی خلک گریس اچي پای کی تیل اچي او کی وار پانه چي نو ودریږي دغه ګم گریس نه اچي دا ډیپټیا دا نه د خوره قدرت ما قال مرء اذا كانت له فكره ففي كل شيء له عبره چه انسان فکر مندی نو پار سکی عبرتی وفی انفسکم ذکر اللہ پاک فرمائی افلا تبصرون تفسیر سراج المنیر لکھو ما سکشتے خوا افلا تبصرون هم دا بصیرت نشی نو هم دا بصر نشی آیا ولی نگور پسترگو آیا ولی سوچ نکو پا دی عقل سرا مرا پاکل سوچو کا پستر گو ارتو گو رکانا دا دلیل عقلی اے دلیل عقلی آفاقی او دیسر انفسیم رازی آیت نمبر 353 سورة حامیم سجدہ حامیم سجدہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق زردي تخيم دويتا آياتنا خپل د قدرت نخي في الآفاق پا اطراف دا عالم کی پا کنارو کی اطراف دا عالم نو کتا اطراف دا عالم تا نگوری نو وفی انفسیم او دی پا نفسنو کی تفسیر قرطبی دی جکتا گا بیسال ذکر وفی انفسیم دی پا نفسنو کی سمانا یو سڑے خوری کنا غذا خوری او خبس کی دا غذا د ماکولاتو او د مشروباتو زی یو زی د خوراک شیم دلتا چه مشروباتو دلتا چه بیا نظام تو گورا د مشروباتو مخرج بیل دی جای خروج او د ماکولاتو جای خروج بیل دی ففیان خوزی زان تو گورا سمرا خیستا خبر وفیان فسیم حتی تردیت بین لهم انه الحق چه خخ کارو کمگ دوی تا چه دا قرآن حق دے مسئلہ توحید حق دا بیا دل اقلی محض اولم یکفی بربکا انه علا کل شیئن شہید توشی دا دلائل اقلی اقلی محض اقلی محض اوش دیم قسم دلیل عقلی اعترافی اعترافی ستا ہوئی دا لندر خبر خدا چی دل عقلی اعترافی و اصل پورا نمی دے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم دلیل فی الخصم لنسا دلیل عقلی بی اعتراف الخصم یعنی دلیل عقلی قرآن ذکر کی پر دلائلو کی داسی امور ذکر کی چی مخاطب خصم ستا مخالف ام مجبور پر تسلیمون سرا اقرارو کی او دا کار اللہ کی او دیتا ہوئی پا دلائلو کی لوی دلیل وی اصح الشہادات ما شہدت به الاعداء قوی تر دلیل آگا دے چی دشمن پہ اعتراف ہو کی پا دی دشمن اعتراف کی گورا دا دیر دی سورت عنکبوت گورا یو مسئلے بانے آیت نمبر 25 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کته دوی نه تاسو کې چې چا پیدا کړی اسمان نظم کې دا نظام چې چا دی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اعتراف شو خام خبر ته جواب کې وی چې الله دا چا کړی زمکه اسمان چا پیدا کړی الله اعتراف یو کا سورۃ عنکبوت اختیار د امریکای پلاس کې آیت 61 وګوره یو شپه ته امریکا اجازه ورکي بیا درې شپه ته وګوره او کنه نبه کوي باسی فرعونیت ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله او ده غوی په خلاف با الله جل جلاله بل مساغان کته دوی نه تاسو کې چې چا پیدا کړس نظم کې چا په تابع کړې د نور سپوږمې دوی به لا یقولن الله خاص یو الله نو او دوی تفعنا یفکون پس کوم خوا اړو لکېږي د توحید نه په طرف د شرک حضرت په چار کلا توحید فی الخلق مسلم دے حضرت بھائی ہر کلا چی توحید فی الخلق مسلم دے او توحید فی التسخیر مسلم دے نبیا تاسو حاجتنا ولد غیر غواڑے تاسو وے چی خالق اللہ دے مسخر اللہ دے نو توحید فی الخلق مسلم شو توحید فی التسخیر مسلم شو نو توحید فی العبادہ او توحید فی العبادہ ولن تسلیم وی فانا تؤفکون او دا مسئلہ دیر دا خاص صورت مؤمنون دے او دیر صورت دے خوب دم را اختصار خدے دعوی و شوا دلائل بیان شلا بس یو فل فرق ازدہ کئی عام طور سرا قیدہ دا صورت دادا چه دعوی چونکہ اصل دی تو دعوی با مخی ذکر دی او دلیل با پاغی پسی ذکر کی خو کل کل بدا سی وی چه دلائل با مخی ذکر شی نو دعوی دو صورت با پا دلائل بانے بطور تفریح ذکر کی پا زمان دو شیخ خبرہ دعب علی او اغیب خبرہ کولا کنم دیر خواہ گولا بھائی ایو دور جا کر پھر یہ بتانا ہے چخا لیر لاری کنا لیر لاما مانسا شوا چخا دیر صورتوں نے دے چخا لیر لاری کنا بیا بدر توی چدا سے چل دے اے صورت رات خل لیر لاری کنا خدیر صورتوں نے دے بقرہ دیوی لا آل عمران دیوی مائدہ و انعام دیوی آل نساء میدان عام دیوی عراف انفال دیوی توبہ یونس دیوی کنا پا دیو ترتیب سرک او سورتون دیوی حود یوسف تورا سیدی اس بدر تبل انداز سرا حضرت عبداللہ عبداللہ نہیں رہے اب تنبیہات رہ گئے اے وہ تنبیہات ورتا ہے میں بیا بدر تمام سر ذکر کی طریقہ سے شوا دعوی مختی دلائل ورپسی دب اکثر کل کل بداسی چ دلائل بمختی وی دعوی پہ تفریح راش لکاغ سورت بقرہ یا ایو الناس اعبدوا ربکم یہ کس نمبر آئے تو دعوی مختی دا اعبدوا ربکم دا دعوی شوا الذی خلقکم والذی من قبلکم دا ورپسی را او کل دلائل مختی دا ورپسی لکا سورت را دو بورا دیم دریم دا سے گورا کنا اور پسی نمبر نمبر سرا اول دلال انداز اللہ اغزات چو درولی دی واسمانونا بی دستونونا بیارا شکتا اللہ اغزات چو خورا کری دزمکا روان کری دی درابونا و فی الارض قطعهم متجاورات پر دزمکا کی اقسامون پیدا کری دی مختلف رنگ پرنگ میوی دربان خوری بیاتم تا گرا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا ہر سبانی پوا دے لو معقبات در چا حافظ ناصر نگران دے بیات دول سمگ ہوا اللذی یریکم البرقا اغی متصرف دے ویسبح الرعد ہر شے دے اغی تابدار دے درائی بیان کرکا نا اس کو لو دعوت الحق دا دعوت سورت وقت لہو دعوت الحق کے سمان دعوت سورت سوا اللہ خاص خاص اگی ہی دے پارا دا بلنا حقا بلنا حق دا دے اگی حق دے اس لہو دعوت الحق اللہ ہی لرد بلنا لائق و مناسب ولی ولی اللہ الذی رفع السماوات ولی مد الارض ولی یعلم ما تحمل کل انسا ولی عالم الغیب ولی له معقبات ولی هو الذی یریکم البرقا ولی یسبح الرعد بحمدی و دلائل مخی ذکر کری دی او دعوی بطور تفریح ذکر کرا ٹھیک شو ہر کلچ دا نظام سمانا خالق دا برا او دا کتا او پمینس کی اللہ دے عالم پا ہر سیز باندی چی دن دے او کبار عالم پا ہر سیز اللہ دے حافظ دا ہر چا اللہ دے خدی او کبار دا ہر شے دا غی تابدار دے پرس کی حغی متصرف دے لہو دعوت الحق حاجاتو کی بلل دا امسر اغی ذات سر لائق و مناسب دی حاجات میں پکارنا اسی ہی کے ساتھ تکدائے مناسب دی حضرت سورت مومن و مغورا اس دل تا دلیل مخ کے دے داور پسیدہ آیت نمبر 65 گورا دلیل مخ کی داور پسی هو الحی لا الہ الا ہو بس اغہی جوندے حیات ابدی دائمی سردے لا الہ الا ہو دلیل دے فدو تفریش پی دا پی تفریش فدو ہو مخلصین لہ الدین ٹھیک شو دین مخ کی سلوش پہ تایا تو گرا دلیل مخ کی دعو پہ مرد بیا پہ دعوت تفریح کی اللہ الذی جعل لکم الارض دلائل دی قرارا و سما بنان و صورکم فاسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین سبحان اللہ ٹھیک شو انداز پوش ہوئے آسان دیں دلائل مخ کی دا اور پسی لکہ دا مثال نشد دعوی مخ کی دلائل اور پسی دا دیر زیاد دا خو اصل دے دعوی مخ کی دلائل اور پسی اصل دے او تنویر بر دلائل اغزو صورت زہر ماوارو تک شوا دا یو استلاوہ دیتوئی استلا چاہ متعلق دا فمعرفت تسسرا فدعوی دا صورت سرا او دعوی بانی دلائل ذکر کی ناغی توی دلیل عقلی او بیاغی اقسام دلیل عقلی محض عقلی سکوتی عقلی الزامی عقلی الوی عقلی سفلی عقلی جوی عقلی آفاقی عقلی انفسی ٹھیک شو او بیا پدی بانی تنویر بر دلیل دعو مخ کی دلیل ور پسی کل کل دعو بطور تفریح علی الدلائل جو کل دلائل عقلیہ ذکر کی بیاد دلائل نقلی ذکر کی دلائل نقلی بیانی ٹھیک شو دا درم قسم دل عقلی یوش اطرافی دوشل اس درم قسم دل دلیل نقلی او دیدی اقسام دی گورے گن خان وہ قسم اقسام دی دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا زچ کما دعوی پیش کوما دے کز یواز نیما ما نمخ کی طول پیغمبرانو دا خبر کری وا دا یو قسم دے چونکہ دلیل نقلی از انبیاء علیہ السلام دے کے دن اخبل اقسام دے کہ دلیل نقلی از انبیاء کرام اجماعی اجمالی دا خبر انبیاء پیش کرے رسڑو اگر سورت نحل دلیل نقلی اجماعی قولی تاسی لکھا دل نقلی اجماعی قولی دا انبیاء علیہ السلام انبیاء اکرام دعوت تا توحید ور کرو آیت نمبر 36 پک دیشم ولقد باسنا البتہ تحقیق باسنا منگلی گلو فی کل امت رسولا فی کل امت رسولا فاریو امت کے فاریو ڈل کے پیغمبران صد پارا ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت انبیاء منگلی گلو ای خلق تداویلو ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت عبادت کو اے خاص یو اللہ زان بچ کو اے عبادت تا مخلوق نا الطاغوت گورے مخلوق بیا بھی انشاءاللہ تی کرسی بانے تا خبر کو مخواہ انشاءاللہ اور دیکھا چھ دی بانے باز خلق نا جوڑے دی کنا ای زمان پی شیخ بانے تناز کی اور بیا پی فتوی لگو لی دی اور داور تا پتا نوا اور طول تا فجر قرآن دی بیچارہ کل ما عبد من دون اللہ فوت تابوت امام مالک ذکر کری کتاب دا تراؤڑم انشاءاللہ استاب تسلی کی او خم اجدار تسلی بدی درست کیوں گو دیم خیر دیکھا نیا بعض طالبان تا درست کیوں گو دیم تفریم پر دا کال کے چاہتے میں آچے منڈی اولی بس دیکھا نا دا خوبا جو خو بیمار ہیں چوین ٹکوے کا نمائے چو ماں خام پر سر مجھ پکے تفریق کو رہے نوز پکے بڑی ماں خام کو انی عبد اللہ وجتنب الطاغوت مخصت کتاب سورة انبیاء بڑا آیت 25 نمبر رہے سے اور شیطان وما ارسلنا من قبلك من رسول نولی گلی منتان مخی در رسولان یو کس الا مگر قلی گلو نوحی الیه انه لا الہ الا انا فعبدون. تیشوا سورة حامیم سجدہ ہو گرہ اللہ سوار لسم نمبر آتو گا اس جاءتهم الرسل من بین ایدیهم ومن خلفهم چراغلو دی خلق ترسلان مخید دوینا اور شاعت عرست دوینا اشارہ دا کسرت انبیاء ہوتا پس اللہ تعبدو الا اللہ مسئلہ شو اللہ تعبدو الا اللہ دا دلیل نقلیو اجمالیو قولیو دا انبیاء علیہ السلام نا فیلو بھی سو ذکر کم اے دلیل نقلی انفرادی دا یو یو پیغمبرنا تیشو سنگا بوئے خلقو دا تقریب ویا راشا دلیل نقلی اجماعی اجمالی خود واوری دا چٹول پیغمبران پا دی مسئلی را لگل شویدی اس راشا چی یو یو در تا پا گتا کما یو یو در تا نم بیان کم مگر صورت آراس یو یو در تخیم سڑیا آراف یو کم شپیتم آست لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره مگر ایک نوح علیہ السلام درت لقد دے وو نشتے دے پر ذکر چرت راجر ہوئی ولقد آدھے وو خبر بل بیادل تکون در لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مگر نوح لے گلو جائے قوم تا ویلو یا قوم عبد اللہ پانواروان آیت نمبر 65 ویلا عاد اخاہم ہودا قال یا قوم عبد اللہ بیا دو پان یو پان بلواروان دری اویا ویلا ثمودا اخام صالحا قال یا قوم عبد اللہ بیا یو پان بلواروان آیت نمبر 85 پینزاتیا ویلا مدینا اخام شعیبا قال یا قوم عبد اللہ یو یو پیغمبر راغلے دے اور یو یو پیغمبر دا چگو لیوا نوح علیہ السلام ویلو چی یا قوم عبد اللہ ہود علیہ السلام ویلو یا قوم عبد اللہ صالح علیہ السلام ویلو یا قوم عبد اللہ شعیب علیہ السلام ویلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ تاسو دے پارا اللہ نہ بغیر حصوک الہ معبود حاجت روا لائق دا بلن سوک نشتہ دے. دیکھ شوان سورۃ مریم گورا آیت نمبر 36 پاک درشن تو ساعت اورست معلوم سول کہ دا جنگ نہ رہے بلکہ دا یو سو فدائی عملیاتن اول تو معلوم ہے دو رستا او درشن مگر ان قال انی عبد اللہ یم د اللہ عبادت کو ان کے بیا گرو ان اللہ ربی و ربکم فعبدو بے شک اللہ زما رب دے استاد رب دے فاعبدوه خاص دغی عبادت کوئے هذا صراط مستقیم کنا او دارنگی صورت حود کی دغسی مضمون دیرہ کہ صورت عراف کے چلے دیتوئی دلیل نقلی انفرادی از انبیاء علیہ السلام و دعوت توحید سرا طول انبیاء ویلو ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت طول انبیاء علیہ السلام اللہ تعبدو الا اللہ طول انبیاء تمیلو چلا الہ الا نفعبدون بیا یو یو گورا دیم ویلو دیم ویلو دیم ویلو دادری دو قسم اے دریم قسم دلیلی نقلی اجمالی اجماعی فعلی دا انبیاء علیہ السلام دلیل نقلی اجمالی اجماعی فعلی دا انبیاء علیہ السلام چی دا طول انبیاء کرامو فعل ذکر دے چی طول پیغمبرانو با پہاجاتو کہ یو اللہ را مدد کاؤ سورت انبیاء گورا نوے لس اتیا نوز نمبر آتا نوے گور فست جب نہ لہو وہب نہ لو یحیا و اسلح نہ لہو زوجا منگا قابل اکڑا لپاد دے پیغمبر بی بی دی دی لپا دا پیدا کی دو دولت اس گرہ انہم انبیاء صورت دا طول نبیان کانو ہو تساریون فی الخیرات ویدعوننا ذکرتو عابدون ویدعوننا منگ بے بللو بللو بے منگا بللو بے منگا حیات پہ داد نا صورت نا سورت نا مانا سر دل تک متکلم سے نا نا نا آتے نا ہدے نا نجے نا وسلح نا یدونا نا یہ ترتیب سر ٹھیک ہے کہ نا منگ ورکڑو منگ بچ کرو منگ تابع کرو نا اور دا چھ سکور دا کمالات چا دی دا دیو اللہ دی ویدوننا بللو بی منگا رغبا و رہبا منک ان کی یرک ان کی فکانو لنا نا نا فکانو لنا خاشعین اللہ منگ بے بللو منگ نہ بے یری دل طول پیغمبرانو یو مسئلہ بیان کرا او بدو ربکم اور طول پیغمبرانو پدی عملو چی یدونا نار غبن منگ اے رامدت کولو خلقو تبم دعوت ورکاو پخپل بم دغا سکولو تکفا دا طریقہ وار دا دلائل نقلیو از انبیاء علیہ السلام قولی فعلی اجماعی انفرادی دی دیکھی یو نریگو نے بڑا مسئلہ یاد رکھے حکمت دا ذکر قولو دا واقعات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حکمت دا ذکر قولو دا قصص قصص انبیاء واقعات انبیاء علیہ السلام زکر چی دا قیدہ یاد رکھے چی کل کل با تاوستو دا خبر مشکل شی تا نبی اسرے تا پوس کی را قرآن پاک کی دیو پیغمبر واقع دری زیا دچا اوزالا دچا دری زیا ہے نا پدی ترتیب سر دچا یو زیا دچا دو زیا دا ذکر دا دا ولی ذکر دا دیکھ اس سے حکمت دی نو گورا پینز خبری دی نو جی دا پیز خلق و تا بیانے نو خام خود سر خلق ان پیرے بیاوئی نو دا پیز خبری حکمت دا ذکر کولو دا قصص انبیاء علیہ السلام حکمت تا ذکر کولو دا واقعات انبیاء. ایگو رخا کلا تخویفا للمکذبین، کلا تشجیعا للمبلغین، تیشو کنا کلا تسلی لنجات الصالحین، تیشو کلا بیان دا عجز دودوی جدا عجزان دی. فدی ترتیب صرف قرآن ذکر کی واقعات او قصص دا انبیاء علیہ السلام، او حکمت پا ذکر کولو دا قصصو او دا واقعات انبیاء، اول تخویف للمکذبین دا انبیاء قصی ذکر شی پا آخر کے مکذبینو باندہ عذاب ذکر دے. اے خلقو دے پیغمبرانو چی سوئے او دوی چی سکئی، دیدی خلاف مکوئے، شرک مکوئے، ورنہ معذب بکرشے، عذاب بدر باندے راشی. سورة یونس گورا آیت سلور اویا چورتر، ثم بعثنا من بعده رسولا، بیا موږ لیکلو پستا نوح علیہ السلام نا انبیاء کرام الی قومهم خپل خپل قومونو ته، فجاؤوهم بالبینات، راغلو انبیاء ورته په دلایلو، فما کانو نو دا قومنا یؤمنو چې دوی ایمان راوړی وے، بما پاغه مسلی د توحید، کذبو به من قبلو چمک کی کفار دی اگے درو جنوالے کراو، کذالک نطبو علی قلوب المعتدین. ٹھیک ہے، اس دی کی پنزل اب مخدری او یا تو گرا، وجعلنام خلائفا واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. دری او یا دو کتا کنا، فکذبوه خلق نسبت تا دروغ اوکا، درو جنکا دا مان خندا خنا، درو جنکا مان خندا، تاراتی او خبر راوڑا ما درو جن کرے، سمانا شوا ستا خبر میں درو ثابت کا دا خندا مان کو، فکذبوه درو جن اگانا تماشے مانک پس جٹ لاتے رہے، ماننو اردو مردو نہ رازی خدا سوٹی کی مجھ دکری دی شیخ دکلے، پس جٹ لاتے رہے ہے نا، درو جن بے گنا نہ بے مانا، ومم ما عمر گری پوشک پنج جینا امم فی الفل وجالنا خلائف واغرقنا منگا غرکرل اللذین اغ خلق کذبو بی آیاتنا چه دروغ جنواله بای کهو زنگ پایتونو بانده، دروغ جن بای گنل زنگ آیتونا، فانظر نو گرا کیف کانا عاقبت المنظرین. او گرا آخری انجام ده یروله شو، حکمت ده قصه سشا، اے تخویفا للمکذبین، وی خلقو دنبیاو تا نسبت تا دروغ مکوائی، تکذیب مکوائی نسبت تا دروغ مکوائی، ورنہ غرق بشے او گل قوم نو ولی غرق شو، ذکر پیغمبر مسئلے نے انکار کرو، اور کل کل تشجیعا للمبلغین ذکر کی، تشجیعا للمبلغین بہادرے دے پارا، مرا خو بہادر شکنا لکہ سورۃ طہا کی قصد موسیٰ علیہ السلام، تشجیع ها تشجیع د شجاع نه به معنی د بہادرۍ سره، تشجیع معنی بل پارول بل بہادرول، بہادر شاہ تشوا، او بیان د مسئلے وکا نہم آیت سورت طہٰ چدا قصہ دا موسیٰ علیہ السلام دا اور مقصود پدی سرا بہادری ور کول دی داعی تا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرہ درم او دیمو گرج ترز تو خیمہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرہ لمن یخشا الت تشجید پہ بیان دا قرآن پیغمبر پاک تا زان مکڑوا ما تا دا قرآن دل پار ندے در کرے چت فیضان کرے ہاں الا تذکرہ او کڑو ازان پا دعوت ورکولو دا قرآن لمن یخشا ورک نصیت اخچات چیری گی در ابنا جیوا پیغمبر تا باقی انسرا اسوی قصد موسیٰ ہوگا او گور موسیٰ تا سنگ پا بیان دا مسئلی تکلیفن اچت کرو حل اتا کا حدیث موسیٰ از رآ نارن فقال لآلہ بیدہ قسم دلی اقسام دیا اگر موسیٰ تا چکتل اور پکویتور سمر اگر سفر کرو لنار حصول دی پارا اگر موسیٰ تا سنگ مناظر کرو ساحران سرا اگر موسیٰ تا سنگ مقابل کرو فرعون سرا اگر موسیٰ تا علیہ السلام سنگ جگر کرو سامیری بیمان سرا کہنا اگر تشجید بہادر اللی اگر موسیٰ تا سنگ کلے پری خودیو سنگ حجرت کرو دا بہادر اللی تشجیعا للوائزین